राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा मार्च शीर्ष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 52 अनुसार 14 नवंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धुरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम के साथ इसका अनादिकाल से सदा संबंध है। भगवान क्या कहते कहते हैं कि मम एव अंशः जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से ये मेरा ही अंश है, अंश मेरा ही, मम एव अंशः। मन षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर, मन छठा जैसे इंद्रियां ये प्रकृति में स्थित है, उसको ये अपनी मानता है। तो भगवान के साथ इसका खास संबंध है। तो भगवान की तरफ चलना इसका स्वाभाविक है, परंतु पढ़ा और अपढ़ा दो प्रकृति है, इसमें अपरा के तब चेत करता है, परा प्रकृति रूप होता हुआ अपरा की तरफ चलता है, परमात्मा की तरफ नहीं चलता। अपरा की तरफ चलता का तात्पर्य वह संसार की तरफ चलता है। अपरा यही है भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यमे भिन्ना कल्पित सदा। ये 8 प्रकार को प्रकार के भेदों वाली प्रकृति ये अपरा, ये अपरा है। इतस्तन्यम प्रकृति विधि में पराम, इससे अन्य परा प्रकृति है जो जीव भूताम, जो जीव रूप बने हुई है। और ये एकदम धारित है जगत, जिसके द्वारा ये जगत धारण किया जाता है। तो जगत को धारण इस जीव ने किया है, वास्तव में जगत है वो ईश्वर की दृष्टि से भी नहीं है और तत्व जीवन पुत्र दृष्टि से भी नहीं है, है तो अपना ही एक अंग ही है। जगत रूप से धारण इसने किया है, जगत रूप धारण करके स्वयं जगत बन गया ये। इस वास्ते इस जीव का नाम जगत भी नाम आता है इसका। जगत मोहित ना भी जाना थी मामे भय परमा भयम, इसका नाम जगत हो गया। वास्तव में जगत तो नाशवान का ही है, अविनाशी नाम जगत नहीं है, पर जगत रूप होने से शरीर से ये नाशवान अपने को मानता है। शरीर के मरने से मैं मर गया, शरीर के जीने से मैं जीन गया, इसलिए जगत रूप हो गया ही। तो अब क्या करे कि जब मैं परमात्मा का अंश हूँ तो जगत भी तो परमात्मा का ही अंश है। तो परा प्रकृति ये है तो अपरा प्रकृति जगत है, तो जगत रूप से परमात्मा ही प्रकट हुए हैं वासुदेव शर्मा के सिद्धांत की दृष्टि से। ये संसार जगत है वो परमात्मा ही प्रकट हुआ है। तो अब इसके लिए जीव के लिए क्या किया जाए कि जीव जो अपने मानता है मनुष्य, ये तो अपनी तरफ खींचता है, तो अपनी तरफ जब तक खींचता रहेगा तब तक जन्मता मरता ही रहेगा। कारण गुण संगोष्य सदसद्योरी जन्मसु, गुणों का संग है, गुण है प्रकृति जन्य, और प्रकृति जन्य गुणों के साथ अपना एकता मानता रहे तो गुणों के अनुसार गति होगी। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्तुष्टा, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधो गच्छन्ति तामसा। तो इसके लेने से तो ये दशा हो गई, त्रिभिर्गुण में भावी देवी सर्वमिदं जगत मोहितं न विजानाति माम एव्यः परम अव्ययम्। इन गुणों से परे जो अविनाशी हूँ इसको ये जानता नहीं, क्योंकि इसमें ही घुला मिला रहता है, जन्मता मरता रहता है। जब ये अपनी आसक्ति छोड़ता है, इसे लेना छोड़ता है, जड़ जगत से भोग संग्रह ये लेना छोड़ता है, तब परमात्मा की तरफ जाता है। और भोग और ऐश्वर्य जो प्रकृति का है कार्य, मानो संग्रह कर लूं और सुख भोग लूं, ये दो खास घातक चीज दो है। ये इसके लिए जन्म मरण देने वाली, अनर्थ कराने वाली दो चीज है, एक जो संग्रह कर लूं, एक सुख भोगूं। तो संग्रह भी जड़ का करता है, सुख भी जड़ से ही भोगता है। तो जड़ता की तरफ संग्रह भोग में लगा है, इस वास्ते पतन होता है। अब त्याग और सेवा बढ़ जाएगी, संग्रह की जगह तो त्याग आ जाएगा और सुख भोग की तरफ सेवा आ जाएगी, तभी उन्नति की तरफ चलेगा। तो त्याग आ तो क्या होता है कि संसार के पदार्थों में, रुपए पैसों में, इसमें आसक्ति ये कम हो जाएगी, कम होते होते आसक्ति मिट जाएगी। अपनी तरफ खेलने का नाम आसक्ति है और उस तरफ सेवा, उसका नाम सेवा है। तो फिर सेवा करने लग जाएगा। जब इसकी आसक्ति मिटती है तो फिर ये रुपयों के वश में नहीं होता, पदार्थों के वश में नहीं होता, किंतु ये सेवा करता है और उसमें सुख देता है ना, उसने सेवा करना शुरू कर दिया, त्याग कर दिया, इधर सेवा कर दिया, तो सबको सुख पहुंचे ऐसे जो करता है, उस समय एक बहुत विलक्षण बात हो जाती है। वो क्या होती है, ये सब संसार परमात्मा का स्वरूप दिखना होता है। मानो प्रकृति की तरफ चलना से तो भोग भोगता है, और जिसकी प्रकृति है तो उसकी सेवा में लगता है, तब ईश्वर बुद्धि हो जाती है। तो प्रकृति अपरा और परमात्मा एक हो गए, तो एक परमात्मा इसे भी हो गए, तो प्रकृति का जो कार्य संसार है ये परमात्मा का ही स्वरूप हो गया। तो परमात्मा का स्वरूप होने से इसकी सेवा करना है, इसको कर्मयोग कहते हैं। तो ये परमात्मा का स्वरूप है, ये प्रकट होता है तो परमात्मा का स्वरूप है, और ये प्रलय होकर के और लुप्त हो जाता है तब वो परमात्मा में लीन हो जाता है। तो प्रकृति को भगवान इस संसार को लीन करते रहते हैं अपने में, इसे पुनः पुनः बार बार सर्ग करते, पुनः पुनः अपने में लीन करते हैं। प्रगति आंधी मामी काम कल्पक्ष पुनः स्थान होकर पालू विश्रजाम में हम, ऐसे भगवान करते रहते हैं। तो जगत रूप से परमात्मा ही प्रकट होता है। तो ये जगत रूप से परमात्मा कब दिखता है, अपना जगत रूप छोड़ता है, अपना सेवा रूप धारण कर देता है, तब जगत रूप परमात्मा हो जाते हैं। तो ये सेवा करना का काम है, तो सेवा किसका, अपना प्रकृति की सेवा, जड़ की हुई नहीं, संसार रूप से परमात्मा की सेवा। यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम, जिससे संसार की प्रवृत्ति हुई, प्राणी प्रकट हुए और ये सब रहते, तो उससे व्याप्त है, स्वकर्मणा तमभ्यर्थ्य, उसकी सेवा करता है। तो उसका काम करना, सेवा करना और पूजा करना, ये तीन विभाग हो जाते हैं। काम करना तो साधारण रीति से, और सेवा करना अतिर पूजा खास। तो सब काम सेवा रूप से करता है, जितने जो काम करता है सेवा रूप से करता है, वो सेवा रूप से संसार इस जगत की पूजा करता है। ऐसे अपना शरीर जो स्थूल सूक्ष्म कारण है, इसको जगत से अलग नहीं मानता है, अलग है नहीं। संसार से शरीर को अलग मानना ये गलती है। जिस धातु से संसार बना है उसी धातु से शरीर बना है, तो स्थूल शरीर की स्थूल जगत के साथ एकता है, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म जगत के साथ एकता है, कारण शरीर की कारण जगत के साथ एकता है, इसे अलग मानता है तो कब जब इनसे सुख लेना चाहे तो अलग मानता है, ये गलती होती। तो शरीर इनके साथ एक हुआ तो शरीर एक करके समस्त हुआ तो आप सेवा करता है तो स्वयं तो भगवान में लग जाता है और जो शरीर है वो संसार में लग जाते हैं तो परमात्मा की सेवा करने लग जाता है। अब वो परमात्मा की सेवा करता है और प्रेम करता है, लग जाता प्रेम करता है। तो सेवा कब करता है कि जब परमात्मा प्रकट रूप से हो जाते हैं, मानो जगत रूप से हो जाते हैं तो सेवा करता है, और परमात्मा से लीन हो जाते हैं तो ये स्वयं लीन हो जाता है तो वहाँ प्रेम रह जाता है, फिर परमात्मा के साथ ही हो जाता है। तो जगत प्रकट होता है तब ये सेवक हो जाता है, जब लीन हो जाता है प्रेमी हो जाता है, जब प्रेमी हो जाता है तो प्रेम के साथ प्रेमी, प्रेमास्पद और प्रेम ये एक हो जाते हैं। इधर सेवा और सेवक और सेव ये एक हो जाते हैं। सेवक तो स्वयं होता है, सेवा करना होता है, सेव्य की सेवा करता है तो सेव्य रूप से भगवान प्रकट हो जाते हैं। और ये भगवान जब अंतर्ध्यान हो जाते हैं, मानव संसार को अपने में समेट लेते हैं, तब इसका प्रेम हो जाता है। तो भगवान समेटे चाहे न समेटे, संसार की तरफ से जब नहीं परमात्मा का ही प्रेम करने लगता है तो प्रेम परमात्मा करता है। तो प्रेम करता है कब, जब भगवान की तरफ ये चलता है तो प्रेम करता है और जगत रूप भगवान की तरफ चलता है तो सेवा करता है। तो सेवा करता है इसका नाम कर्मयोग हुआ, और भगवान की तरफ चलता है इसका नाम भक्ति योग हुआ। तो संसार रहते हुए सेवा करता है, प्रेम करता है, ये करता है। और सेवा करने में केवल सेवा परायण हो जाए ये भी अच्छा है, परंतु प्रेम की प्रधानता होने से जब सामने कोई आते तो उन्हें सेवा करता है। ये सेवा दो तरह हुई, एक तो सेवा के परायण, जहाँ जो दुख भरे किसी में तो वह सेवा करे, जहाँ जहाँ वहाँ सेवा करे, ऐसे सेवा मान उपकार ही उपकार करे, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से अपने अधिकार से सेवा कर ले, सेवा परायण हो जाता है। और फिर ये भगवान की तरफ, तो भगवान का चिंतन भजन इष्ट भगवान का, मैं भगवान का हूँ और भगवान रूप इस संसार है जिसकी मैं सेवा करता हूँ। तो सेवा करता हूँ तो उस समय में क्या होता है कि ये सब कुछ है परमात्मा का और परमात्मा मेरे मालिक, मैं हूँ परमात्मा का और ये सब कुछ परमात्मा का, तो मेरी चीज कुछ नहीं है और मेरे लिए कुछ नहीं है, ये दो बात आ जाती है। ना तो संसार मेरा है और ना संसार मेरे लिए है, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे लिए कह सकते हैं, और उसमें भी भगवान के लिए मैं हूँ, मेरे लिए भगवान को मानते हैं तो अर्थ है, अर्थार्थी है, जिज्ञासु है, ये मानते हैं। और इस ऊपर हो भगवान के लिए ही अपने को मान देता है तो इसमें त्याग आ जाता है, अपने स्वार्थ का बिल्कुल त्याग। तो अर्थ जिज्ञासा अर्थ नहीं रहेगा, फिर भगवान का ही हूँ मैं, सब कुछ भगवान का ये है, सब कुछ भगवान का है, मैं भगवान का हूँ, ऐसे भगवान में लग जाता है तो ये भगवान का प्रेमी हो जाता है। तो परमात्मा जब सेव्य होते हैं, मानो परमात्मा को जगत रूप से देखता है तब सेवा करता है, और जगत रूप से न देखकर जगत में व्यापक, जगत में परमात्मा, परमात्मा में जगत, ऐसा भाव होता है। तो फिर ये परमात्मा में केवल व्यापक मानता पहले, फिर परमात्मा का स्वरूप समझता है, तो केवल परमात्मा का भजन ध्यान चिंतन इसमें लग जाता है। फिर भगवान प्यारे लगने लगते हैं, जब तक ये अपरा प्रकृति प्यारी लगती है, आसक्ति होती है, कामना होती है, तब तक तो ये जगत की तरफ खींचता है, जगत से कामना नहीं, आसक्ति नहीं, इसकी चाहना नहीं, तब ये परमात्मा की तरफ लगता है। तो जब तक राग रहता है आसक्ति, तब तक प्रेम प्रकट नहीं होता, वो प्रेम आसक्ति क्या एक चीज है, जड़ में जब खिंचाव होता है तो आसक्ति कहते हैं, उसकी इच्छा होती है उसको कामना कहते हैं, और भगवान की तरफ से इच्छा होती थी उसको प्रेम कहते हैं, और उसी लालसा भगवान की दर्शनों की इच्छा तत्वों की इच्छा ये इच्छा होती है और भगवान की सेवा में लग जाता है तो भगवान के परायण हो जाता है। उसके द्वारा जब सामने कोई चीज आ जाती है संसार की तो सेवा करता है, जागृत में सेवा करता है और सुषुप्ति ध्यान समय सुषुप्ति ध्यान जब करता है चिंतन करता है तो भगवान की सेवा करता है, तो भगवान की सेवा करते हुए चिंतन करते हुए नाम जप करते हुए काम करता है वो सेवा करता है। उसका ये रूप है कि जब हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत, सच्चा प्रेम तो भगवान की तरफ है, और हर जो काम करता है नाम लेता है तो नाम लेता है तो भगवान में लग गया, और जो काम करता है वो सेवा करने लग गया, भगवान चिंतन क्रिया में तो ऐसा करता है, और जब एकांत होता है तो भगवान का ध्यान होता है, ऐसी अवस्था होती है। भजन ध्यान करता है सब दिन मृत होकर गए, और करता है तो सेवा करता है, सेवा और ध्यान, ध्यान और सेवा कार्य रूप में स्थिर वो करता है, सब सेवा ही सेवा है। तो सब सेवा क्या हुई कि स्थूल शरीर की भी सेवा और सूक्ष्म शरीर की भी सेवा और कारण शरीर की भी सेवा, स्थूल जगत की सेवा, सूक्ष्म जगत की सेवा, कारण जगत की सेवा, तो जगत के साथ एक और इनकी सेवा, तो स्थूल शरीर की सेवा क्या कि निषिद्ध आचरण न करना, इनके जाओ देव गुरु प्रागे पूजन शौच मार्ग ब्रह्मचर्य शारीर तप उचते, ये शरीर की सेवा है, और शरीर को भोगों में लगा देना कामना में लगा देना है, अपने सुख के लिए रुपये कमाने में लगना है, ये शरीर का अहित करना है, शरीर का हित करना ये सेवा है, तो इसका हित है परोपकार से, स्वार्थ में लगने से अहित होता है, इस अहित होने में लगता है तो फिर अहित करता ही चला जाता है, फिर चोरी डकैती कामना झूठ कपट बेईमानी और जालसाजी विश्वासघात फिर चोरी फिर डकैती फिर हिंसा हथियार ये चलता ही चला जाता है नीचे की तरफ महान पत्र चला जाता है। तो इसे कामना इच्छा का त्याग करके केवल इनको सुख पहुंचाना हित करना, केवल हित ही रहता हित में रहते हो तो परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं, तो इसकी तो सेवा करना इसे सुख नहीं लेना है, और परमात्मा का भजन करना परमात्मा से भी लेना नहीं है, लेना तो अर्थ है अर्थार्थ है, धन लेना है दुख दूर करना है जिज्ञासा है, तो लेना तो भगवान से ही लेना तो भक्त हो जाता है फिर, पर भगवान से ही न लेने से ज्ञानी भक्त हो जाता है, तो वासुदेव सर्वम ऐसा हो जाता है सब कुछ भगवान ही है, तो भगवान की सेवा में लग जाता है फिर भगवान के ही परायण हो जाता है। तो सिद्धांत से तो सदा भगवान का है, तो उसको कैसे करें, कैसे करें कि जो संसार ये मेरा नहीं है, शरीर सहित संसार मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है, ये दो बात है, और संसार सब परमात्मा का है और मैं परमात्मा का हूँ, और मेरी कहने वाली चीज सब परमात्मा की है, तो ये परमात्मा का होगा ये होगा त्याग, और परमात्मा को प्रेम परमात्मा मेरे में परमात्मा ये हुआ प्रेम, तो संसार का त्याग है और भगवान में प्रेम है, संसार में जो आसक्ति है ये आसक्ति और प्रेम तत्व से एक है, परमात्मा की तरफ खिंचाव होता है तो प्रेम हो जाता है और संसार की तरफ खिंचाव होता है तो काम हो जाता है, उसमें भी कामना लेने के लिए कामना होती है, देने के लिए अगर संसार खिंचाव हो तो वो प्रेम में परिणित हो जाएगी, संसार की सेवा करना है वो भगवान के प्रेम में सहाय हो जाएगी, जैसे बालक के प्रति माँ का पालन करने का भाव है वो त्याग का भाव है, बालक के पालन में भी सुख लेती है और अगाड़ी बड़ा होगा बहू आवेगी फिर ये आसक्ति में चल जाती है, बस सेवा तो इस तरह करना माँ की तरह पर कामना नहीं करना है, सेवा करना, केवल सेवा। तो केवल सेवा इधर करने से भगवान हो जाता है प्रेम, सब जगह ईश्वर रूप है तो सेवा भगवान की हो गई। यथा प्रवृद्धि भूता नाम ये न सर्वविदं ततम, जिसे संसार पैदा हुआ, प्राणी पैदा हुए और जिसे संसार व्याप्त है, वो संसार की सेवा करता है, तो संसार की नहीं करता, संसार में जो परिपूर्ण परमात्मा है उसकी सेवा करता है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य, जिससे व्याप्त है संसार, जिससे पैदा हुआ, संसार में भगवान की सेवा करता है, तो ये संसार रूप परमात्मा का स्वरूप समझता है, यही सेवा करता है। तो ये परमात्मा का है, परमात्मा की सेवा है, और मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा की सेवा करता हूँ। तो सेवा दो तरह की हुई, भगवान की सेवा मानो शरीर से संसार की सेवा, ये शरीर के संसार मानकर सेवा है, और एक भगवान का ही चिंतन है, जप है, ध्यान है, कीर्तन भगवान में लगता है। तो भगवान में लगना भी भगवान की सेवा है और संसार में लगना भी भगवान की सेवा है। फर्क ये हुआ कि संसार के पदार्थ समझ करके, संसार समझ कर करता है, ये संसार के स्वरूप से बंद करता है, एक संसार ना करके जप ध्यान कीर्तन जब आदि भगवान का ही भगवान करता है। तो कार्य भी भगवान का और भाव भी भगवान का, इधर कार्य जगत का और भाव भगवान का, काम तो संसार का है पर करता है भगवान की बुद्धि से। मत कर्म कृत मत परमा मत भक्ता संग वर्जित, तो मत कर्म कृत मेरे लिए ही काम करे सभी, और एक मत कर्म कर भगवान का भजन ध्यान। क्रिया दो तरह की हुई, एक क्रिया संसारी हुई, एक क्रिया भागवती हुई, मानो पारमार्थिक हुई, दोनों एक रूप है। तो इसको ऐसा करना चाहिए, व्यवहार के समय तो संसार के और एकांत के समय भगवान के, ये दो व्यवहार कर ले अपना, जब ध्यान भगवान में केवल, और हर समय मैं भगवान का और ये सब कुछ भगवान का है, मैं भगवान का और ये सब संसार भगवान के लिए, मैं भी भगवान के लिए, मेरे लिए ना मैं हूँ ना मेरे लिए भगवान है ना मेरे लिए संसार है। तो भगवान में भी लग जाए, उसमें भगवान से न चाहे, तब भक्ति सिद्ध चेत होती है। भगवान चाह ले तो दोष नहीं है, धन की चाहना हो जाए तो भगवान से ही हो, और से नहीं हो, संसार से नहीं हो। दुख दूर करने की चाहे तो भगवान से ही, संसार से नहीं। पर दुख दूर क्या करे और धन क्या चाहे, ये तो चाहना अपनी है ही नहीं, दुख दूर दुख है ही नहीं हमारे। भगवान में जब लग जाता है दुख नहीं जाता। हनुमान जी जब आए सीता जी खबर लेकर गए तो कहा कि महाराज अब जल्दी करो, सीता जी बहुत दुखी है, उसका दुख ऐसा ही बिना ही कहे भल दीन दयाला, सीता कह रही विपत विशाला, बिना ही कहे भल दीन दयाला, कहाँ तक वहां पर मानो कहा नहीं जाए इतना दुख है सीता जी को। इस वास्ते जल्दी चलो अपनी सेवा लेकर दल बल के सहित इनको दुष्ट का नाश करो और सीता जी ले को। ऐसे जब कहा ना तो भगवान ने कहा कि मेरे सन्मुख तो मेरा होता है उसे दुख कैसे होता है हनुमान, तब से हमारा दुख है ही नहीं, आपके तरफ हो जाए दुख कहाँ है। तो दुख क्या है कि आपके वियोग का है और दुख है नहीं उसके, आपका नाम जब रहे नाम पाहरूं तो ऐसे दुख है आपके वियोग का, तो वियोग में प्राण चले जाना चाहिए। पहले तो दुख सब तरह का बताया, बाहर की आफत आदि का दुख, तो वो तो दुख मेरे भक्त को होता ही नहीं, मेरा दुख तो होता है मेरे वियोग का। तो मेरे शरण हो जाते उस दुख कैसे होगा, तब कहा कि महाराज वो दुख तो इतना है प्राण चले जाए, पर प्राण नहीं चले जाते हैं, इसमें कारण क्या है कि नाम पाहरू दिवस निशी रात राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, ये तो पैरा दे रहा है। अरे ध्यान तो बार कपाट आपका चिंतन है, ये कवाड़ कपाट दे दिया, मकान के कवाड़ दे दे, पैरा लगा दे कवाड़ दे दे, और निजी का आपके चरणों में जो प्रेम है ये ताला है, किवाड़ दे दे ताला लगा दे पैरा लगा दे, तो फिर प्राण जाए कहीं बात, फिर प्राण किस तरह से जाए महाराज, आड़ा भी लग गया पैरा लग गया ताला भी लग गया, तो फिर इस तरह से क्या करने पर भी खतरा हो, तो महाराज ये बात हो गई कि उनकी जो आपके विरह में जल रही है, तो जल रहे तो वहाँ जल जाए, विरह में आग लग जाए तो वहाँ ही जल जाए, फिर भेज गई इतना विरह की अग्नि है कि महाराज वो जले कैसे, ये नेत्रों को लग गई आपके दर्शनों की इच्छा, तो इच्छा की लग गई तो ये जल जाए, तो नेत्र कहते हैं दर्शन कैसे करेंगे, तो ये पानी ढोलते रहते हैं एकदम जल कैसे, आग लगे जब पानी बुझ जाती है तो बदल क्या कहा कि नाम चिंतन चिंतन रो रही है, ये हनुमान जी का कैसे रो पाए भाई, तो ये क्या करती वो क्या वो समझिए दर्शन करना है, ये इस बात नहीं है और मेरे दुख मन क्रम वचन शरणगत हुई तो सपने पूछे विपत्ति से हुई, उसके सपने में विपत्ति नहीं होती तू कैसा दी कहता, तू कहता है तो क्या बना कह हनुमान विपद प्रभु सोई जब तब सुमरण भजन हो, आपका भजन सुमरण होता तो होता ही, ये बात इस तरह से भगवान में लग जाता है तब सब दुख मिट जाता है, नारायण नारायण नारायण।